الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا 21واں سلسلہ ہے اور آج سے اب فائنل تک، جی ہاں اب روزانہ ہی، یعنی جب بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوگا سارے مقابلے ناک آؤٹ بیس پر ہوں گے. یعنی اب روزانہ ایک ٹیم ایک قدم آگے بڑھائے گی اور روزانہ ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جب ذہنی آزمائش ہوگا کون سی ٹیم اپنا سفر آگے کی طرف کرتی ہے اور کون سی ٹیم ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے. آج دو بڑی پیاری ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں. یوں کہیے کہ گروپ بی میں، یعنی گروپ مکی کے اندر جن ٹیموں نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا اپنی پرفارمنس کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، ہمارے ساتھ آج بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں اور خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں. خیبر پختونخوا والوں نے تو یوں کہیے کہ میرا ایسا ساتھ دیا ہے، کنٹینیو تیسرا سلسلہ ان کو ملا ہے. ایک سلسلے میں آخری سوال پر پیچھے رہے، ایک سلسلے میں آخری سوال پر آگے بڑھ گئے. اب آج دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی روایت برقرار رکھتے ہیں، پیچھے رہ جانے والی یا آگے بڑھ جانے والی. بھاولپور کے اسلام میں بھی موجود ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ، دیکھتے ہیں کہ یہ پری کوارٹر فائنل ناک آؤٹ راؤنڈ جو ہے اس کی آج کون کون سے اس کے مرحلے ہوں گے، اس کے راؤنڈز کیا ہوں گے، پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں. جی علم نور ہے عشق کے بول، درست کیجئے قرآنی معلومات تحریر کیجئے. سوال ہے ناظرین کا سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. آٹھ راؤنڈز پر مشتمل یہ پری کوارٹر فائنل ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ بھاولپور والے واپس بھاولپور جاتے ہیں تو خوشی کے ساتھ جاتے ہیں یا خیبر پختونخوا والے جاتے ہیں تو خوشی کے ساتھ جاتے ہیں. ویسے جانا دونوں کو خوشی کے ساتھ ہی جانا چاہیے، یہاں تک پہنچنا بھی یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. مدنی چینل پر آپ کا آنا ہوا، دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کے توسل سے بہت ساری معلومات پہنچی، تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ علم دین پہنچایا جائے. جیت ہار یہ تو سمجھ لیجئے کہ کسی طرح کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کرتے ہیں، مقابلہ شروع کرتے ہیں، بھاولپور والوں سے شروع کریں گے اور راؤنڈ ہے سلسلے کا، نام ہے علم نور ہے. بڑی ہی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف، جو درود پاک کے فضائل پر مبنی کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام بتائیں. ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی علیہ رحمت اللہ الکوی جواب درست دے دیا ہے. دائیں طرف والے ہو جائیں بھاولپور والے، بائیں طرف والے ہو جائیں خیبر پختونخوا والے، گھر میں موجود ہیں تو بھی تھوڑی سی تقسیم کیجئے، مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ سوال و جواب لکھتے بھی چلے جائیے تاکہ یہ معلومات کا خزانہ آپ کے پاس اکٹھا ہوتا رہے. جناب خیبر پختونخوا والو، مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور بشریت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بڑا خوبصورت سوال. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یعنی نورانی بشر ہیں، جسم بشر ہے اور آپ کی حقیقت نور ہے. کیا بات ہے، آپ ظاہری جسم جو آپ کا ہے وہ بشر ہے اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے. جبھی تو جھوم جھوم کر عاشقان رسول ساری دنیا میں پڑھتے ہیں، ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام تو السلام علیکم یا حبیب اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں مل سکتی، اس کے لیے حصول علم ضروری ہے۔ اللہ، جاہل بھی ہو اور ولایت کا دعویٰ بھی کرے، یہ ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ ولایت کسی بے علم کو نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے حصول علم ضروری ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ضروری نہیں کہ مدرسوں میں جا کر علم دین حاصل کیا جائے۔ رب جسے چاہے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، پہلے علم عطا فرماتا ہے، پھر اپنا ولی بناتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر ولی جو ہے، اللہ کا ہر ولی جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے، جاہل رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب ولایت کی بات بھی چلی ہے تو بتائیے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت ایک خاص مقام ہے جو رب تبارک و تعالی بندوں کو محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ کن بندوں کو؟ اپنے محبوب بندوں کو۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جواب درست ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولایت کا کوئی کورس نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھے کہ میں جناب اتنے سجدے تو اتنے روزے اتنی عبادتیں کر لوں گا تو اللہ کا ولی بن جاؤں گا، یہ سبب بن سکتا ہے، لیکن ولایت جسے رب چاہے عطا فرمائے، اپنی کوششوں سے کوئی پر کنفرملی جس کو آپ کہیں ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ولایت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تفصیل ہے اور کتابوں میں پڑھیں، اور یہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو ولایت کے بارے میں اور اس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں شاندار معلومات جو ہے وہ جمع ہوتی چلی جائے گی۔ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کیا ہیں جو حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار انبیاء ہیں جو حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں۔ نمبر ایک حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر تین حضرت خضر علیہ السلام، نمبر چار حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام وہ زمین پر حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بتائیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام بحیات حقیقی زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی کھاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، جناب بتائیے ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین، شریعت کے وہ احکام جسے ہر خاص و عام جانتا ہو، وہ ضروریات دین ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت، نبوت اور قیامت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، حشر نشر، حساب، یہ سب ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کا ایک ہونا، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ جناب اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں، کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کر لیا جائے۔ تیار ہیں؟ چلیں بھائی، حاضرین کا سوال لایا جائے، دیکھتے ہیں کہ کون آج جواب صحیح دیتا ہے اور یہاں سے تحفہ لے کر جاتا ہے۔ جی پپو، کیا تحفہ دیں گے؟ بہت ہی پیاری کتاب، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور خوشبوئے مدینہ۔ پہلے تو بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت سوال، قیامت کے دن نامہ اعمال سب سے پہلے کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کون سی پرسنالٹی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ مدنی چل کے ناظرین، اٹس امیزنگ کوئسچن، قیامت کے دن سب سے پہلے نامہ اعمال کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ غلط جواب دینے والے مدنی قافلے کے پھر مسافر بھی بنیں گے. جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہاں سنا یا کہاں پڑھا یہ؟ کسی اسلامی وجہ سے سنا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سب سے پہلے نامہ اعمال دیا جائے گا، انہوں نے جواب دیا ہے، مگر یہ جواب بالکل درست ہے. چلے جناب، توحفہ انہیں پیش کر دیا جائے. کتنی پیاری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں سمجھیے کہ فضائل میں ایک اور بات ہمیں پتا چلی کہ قیامت میں سب سے پہلے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی دس دس نمبر ہیں، کوئی غلطی نہیں کی ہے دونوں ٹیموں نے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی باری ہے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی. جس دم سوئے طیبہ سفر ہو، آنکھیں تر ہو پھٹتا جگر ہو. اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. صحیح پڑھیں. اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب شین اور سین ایک ساتھ آ جائیں تو بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والوں، سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا. سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا. دین و ایمان علم و عرفاں آمینہ. دین و ایمان علم و عرفاں آمینہ. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک والدہ کی سیرت پر آپ کی شان میں ایک منقبت کا شعر تھا. جی ابن مریم واقعی رب کے رسول. پر محمد کی بڑی شان آمینہ. پر محمد کی بڑی شان آمینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار. یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق. یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. جناب تیاری آپ کے سامنے ہے، پری کوارٹر فائنل ہے، موقع نہیں ہے پھر واپس آنے کا. ایک غلطی ہو سکتا ہے گھر بھیج دے، مقابلے سے باہر کر دے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے، اب جتنی ٹیمیں ہیں یہاں پری کوارٹر فائنل میں، انہوں نے پری کوارٹر فائنل اگر جیتنا ہے اس کے بعد کوارٹر فائنل جیتنا ہوگا، سیمی فائنل جیتنا ہوگا اور فائنل، یعنی آج کے بعد جو بھی ٹیم لگاتار چار مقابلے جیت جائے وہ فائنل کی ونر کہلائے گی. اور اللہ نے چاہا ذہنی آزمائش کے سلسلے سے مدینہ منورہ حاضری عمرے کی حاضری کا ٹکٹ لے کر جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیم ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے شعر سنتے ہیں. کون سنائیں گے؟ کوئی ایسا ہی شعر سنا دے جس میں لفظ لبیک آتا ہو. سب نے لبیک کہا ہے. جی دیکھیں کون لبیک سناتا ہے. آ جائیں گے. جی کون سنائیں گے؟ جی کیا تحفہ کیا دے رہے بابو؟ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں. یہ شاندار کتاب ہے مدنی چل کے ناظرین، اس کو ضرور حاصل کریں. بہت سارے موضوعات تو آپ دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش میں اس کے اندر بھی آ رہے ہیں. جی لبیک پر شعر سنائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ، یہ شعر سنانے کا کہا تھا، تلبی پڑھنے کا نہیں کہا تھا. نعت کا شعر جس میں لفظ لبیک آتا ہو. اور عارف بھائی ہمیں انشاءاللہ طرز میں بھی سنائیں گے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبا پہ یہ کس کا نام جواب درست دے دیا ہے طرز میں سنتے ہیں دوبارہ فضا ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے سولہ نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے علم نور ہے عشق بول آئیے چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے جی جی درست کیجئے سیگمنٹ میں مدری چل کے ناظرین چار کلر ان کو دکھائے جائیں گے بھاولپور والے ویسے سرائکی بولتے ہیں سرائکی میں بھی رنگوں کے کچھ نام ہوتے ہیں چلے دیکھتے ہیں آج سرائکی بھی سیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی اس دن ہم نے پشتوں میں رنگ کے نام سنے تھے چلے جناب چار رنگ ذرا دکھائے جائیں پہلے رنگ کے نام سیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں جی گرین سبز کو کیا کہتے ہیں ساوا اچھا بلو کو نیلا کہتے ہیں اچھا پیلے کو پیلا ہی کہتے ہیں سرائکی والے بہت زیادہ اردو چلاتے ہیں ٹھیک ہے اور آخری سفید کو چٹا ہوں آیا نا چٹا اماما پیڑ کے سادہ بھائی چلے جناب اب یہ چار کلر ہیں اب بتائیے ساوا نیلا پیلا یا چٹا کون سا کلر پسند کریں گے ساوا جناب ساوا کے پیچھے سبز کے پیچھے بتائیے کیا درست کرنا ہے بڑا آسان سا آ گیا جناب سیکنڈ شروع ہو گئے ہیں اشارہ بھی لے سکتے ہیں مدد بھی لے سکتے ہیں اور غلطی بھی کر سکتے ہیں کچھ مددگار تیار تو ہو گئے ہیں کشتی ترانے یا کشتی ڈبونے دس سیکنڈ رہ گئے ہیں جی مدد لیں گے کس سے مدد لیں گے چلے بھائی آ جائیں مائک لے کر چھوٹے والے بھائی چلے بھائی بڑے والے بیٹھ جائیں کون سے دونوں چھوٹے کھڑے ہیں چلے بھائی چلیں جناب دیکھتے ہیں یہ جواب صحیح دیتے ہیں یا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مایوسی لفظ مایوسی ہے مگر آپ تو مایوس نہ ہو نا ذرا زور سے بولیں مایوسی جی جناب مایوسی جواب درست دے دیا ہے مدینہ شریف کا سرما شریف سرما بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ یاد رہے یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے اور حکم یہ ہے اس کا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا ناجائز و حرام اور کبیرہ گناہ ہے رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے جواب درست دے دیا ہے باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی جناب اب بتائیے چار رنگ کون سے موجود ہیں جی آپ کا شین سین شین آسمانی بول رہے ہیں, شین تو وہ پورا ہو گیا, اب شین آسمانی یعنی نیلا. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں, چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک نئی کتاب ہے, نیا رسالہ کہیں. جی مددگار بھی آ گئے ہیں, اب چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. مدد لیں جی جناب, اب مدد کی طرف جائیں گے, لیکن چونکہ اشارہ لے چکے ہیں تو اب مدد پر ان کو ایک نمبر ملے گا. جی اور شاید مددگار بھی اشارے کے بعد ہی پہنچے ہیں. کس سے مدد لینی ہے بھائی, پسند کریں پیچھے والے بھائی. چلیں بھائی, ان کا تو نام ہی ہم نے کل مددگار رکھ دیا تھا. چلیں جناب دیکھیں کیا مدد کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہتر کون, آپ نے کہا بہتر کون, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر جی ہاں نئی شائع ہوئی ہے, شاندار کتاب ہے, جواب درست دے دیا ہے. اس کتاب میں کیا پڑھ سکیں گے آپ, سب سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے, مغفرت کا سبب کیا ہے, جنت کی خوشخبری, توبہ کرنے والے بہتر ہیں, سب سے افضل نماز, مکھی کے سر برابر آنسو کی اہمیت, کانٹے دار شاخ مغفرت کا سبب بن گئی. ایک نمبر لیا ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں نے, باری اب ہے بھاولپور والوں کی. کیا تو چٹا رہ گیا ہے یا غالباً پیلا رہ گیا ہے؟ پیلا. پیلا جی جناب, بتائیے پیلے رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ غم دنیا. آپ نے کہا غم دنیا, بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ غم دنیا جواب درست دے دیا ہے. کسی دنیاوی چیز سے محرومی کے سبب رنج و غم اور افسوس کا اس طرح اظہار کرنا کہ اس میں صبر اور قضائے الہی پر رضا اور ثواب کی امید باقی نہ رہے, غم دنیا کہلاتا ہے. اور یہ مضموم ہے, اب آخری کلر ہے اور وہ سفید رنگ غالباً رہ گیا ہے. جی بتائیے چٹے کے پیچھے, اور اس کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں؟ سپین. سپین اور چٹا, بتائیے. ہوئے ہوئے مدد بھی لے سکتے ہیں, مدد تو نہیں لے سکتے اب آپ, اب آپ صرف اور اشارہ بھی نہیں لے سکتے, اشارہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہر اشارے پر ایک نمبر کم ہے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. اللہ, اس پورا مجمع جان گیا آپ نہیں پہنچے. کون سی کتاب ہے؟ نیکی کی دعوت. جناب غلطی ہو گئی ہے, بعض اوقات بڑا آسان سوال بھی ہوتا ہے جو مشکل بن جاتا ہے. یہاں آدھے سے زیادہ اسلامی بھائی پہنچ گئے تھے, لیکن چونکہ اب مدد کا آپشن ختم ہو گیا تھا. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب چلے جناب, چلتے اسکور بورڈ کی طرف, اور اسکور بورڈ بتائے گا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی خیبر پختونخوا والے اس سیگمنٹ میں کچھ پیچھے رہے ہیں, 17 نمبر ہیں ان کے اور 20 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں نے, اور چلیں گے ہم اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. بہت خوبصورت سیگمنٹ, قرآن پاک کے حوالے سے, انبیاء اکرام کے حوالے سے بہت شاندار معلومات ملتی ہیں ہمیں, اور ہم اگر اس کو نوٹ کرتے رہیں لکھتے رہیں تو شاید اس سلسلے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بیش بہا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. پہلا سوال ہے بھاولپور والوں سے, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام, کنیت, والد کا نام اور لقب بتائیں. حضرت خضر علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو العباس, اور ان کا جو نام ہے وہ ہے بلیہ, اور ان کے والد کا نام ہے جی ملکان. ابو العباس بلیہ بن ملکان, اور خضر آپ کا لقب ہے. خضر آپ کا لقب ہے, جواب درست دے دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو کہاں دفن کیا گیا, اور پھر کتنے سال بعد کس نے آپ کو ملک شام میں دفن فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کو سنگ مرمر میں رکھ کے دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، پھر 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور وہیں پر دفن فرما دیا۔ سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر آپ کو وفات کے بعد دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، پھر 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر ملک شام میں دفن فرمایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے خضر کے کیا معنی ہے اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر تشریف رکھتے تھے وہاں پہ ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اور اسی نسبت سے آپ کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور خضر کے معنی ہے سبز چیز کے، سبز خضر کے معنی ہے سبز چیز کے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد جب ابو لہب کی بیوی حرم کعبہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے آئی تھی، تو اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معجزہ صادر ہوا تھا، وہ معجزہ کیا تھا؟ کتنا خوبصورت معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ یہ تھا کہ ابو لہب کی بیوی جو ہے بار بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرتی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار بھی نہ دیکھ سکی۔ اب یہ جو بات ہے، یہ قرآن پاک کی کون سی سورت کی کون سی آیت میں، اور وہ آیت بھی آپ نے سنانی ہے؟ سورت بھی بتائیں گے اور آیت بھی سنائیں گے۔ اچھا، سورہ بتایا آپ کو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں ہے۔ جی جناب، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں یہ واقعہ تھا، اور یہ سورت کیا تھی؟ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اور اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کی آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نظر ہی نہ آتے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، آیت بھی صحیح بتائی، سورت بھی صحیح بتائی، اس کے جواب درست مان رہے ہیں۔ جناب دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ، قرآنی معلومات کے بعد ہمارا مقابلہ کہاں پہنچا ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈبل 12 نمبر ہیں باول پور والوں کے، خیبر پختونخوا والوں کے 21 نمبر ہیں، 3 نمبر کا ابھی بھی فرق باقی ہے۔ اور اگلا سیگمنٹ وہ ہے جس میں انہوں نے اب اپنی تحریر ہمیں دکھانی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تحریر کیجئے، مگر تحریر سے پہلے کچھ آپ نے تحریر کر کے اپنے موبائل فون کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، یعنی آپ کے تاثرات ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اپنے سلسلے میں، اور پھر انشاءاللہ راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے تحریر کیجئے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عزوجل، سلسلے میں آپ کے والد صاحب تشریف لائے تھے جی، اور کافی اسلام میں خوشی ہوئی جی الحمدللہ۔ اس سے متعلق جو ہے کافی ایسے میں آئے جس میں چند کا انتخاب ہوا ہے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان سے ایک ایسے میں موصول ہوا ہے، سلسلے میں عبد الحبیب بھائی کے والد صاحب کی آمد مرحبا، بہت خوشی ہو رہی تھی ان کی صحتیابی دیکھ کر۔ اللہ عزوجل آپ کے والد محترم کو درازی عمر بالخیر اللہ عزوجل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا۔ مجھے الگ سے بھی بہت سارے میسجز آئے، آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ کل کا سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو، ایک ساتھ مدنی چینل پر دیکھ کر ماں باپ کی محبت مزید اجاگر ہوئی اور میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اللہ، واقعی والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی یہ ایک انوکھا ایک ایس ایم ایس ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا، کچھ شریف بہاول پور پنجاب پاکستان سے ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ عبد الحبیب بھائی، سلسلہ ذہنی ازمائش دیکھ کر میری بھانجی آپ کی نقل اتارتے ہوئے ہم سے سوال پوچھتی ہے۔ چلیں جناب، اچھی بات ہے اگر اچھے سوال پوچھتی ہے اور اس بہانے ہمارے گھر میں ذہنی آزمائش شروع ہو جائے، تو اب آپ جواب بھی دیا کریں اور بھانجی کو موقع دیا کریں کہ وہ بھی کہے کہ جواب درست ہے۔ اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ اب کھیلتی نہیں ہے، بلکہ کھیلنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ گھر میں ذہنی آزمائش جیسا ماحول بنا لیتی ہے. یہ تو ایک ایس ایم ایس آ گیا اور یہ بہت ایک اچھی ہے کہ کھیل کود وغیرہ کی جگہ پر اس قسم کا ایک مدنی ماحول بنے. جی جواب درست ہے, کچھ تحفے وغیرہ بھی ہوں, گھر والے اچھا اہتمام کریں تو مدینہ مدینہ. ایک مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک مدنی مذاکرے میں کسی نے ایک ایس ایم ایس بھیجا تھا. یہ مدنی منی کا ایک سوال آیا تھا کہ میری امی مجھ سے یہ کہنے لگی ہیں کہ آپ جتنے مدنی انعامات پر عمل کرو گے نا آپ کو اتنے یہ پیسے ملیں گے, یعنی کہ 10 روپے کو جیسا انعام رکھا تھا جتنے مدنی انعامات پر عمل کرو گا. اچھا ماشاء اللہ. خیر یہ ایک بابا والدین تو تحفہ دے سکتے ہیں بچوں کو, لیکن بعض اوقات جو ہے اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نیکی کے ساتھ پیسوں کو اٹیچ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات بچوں کا ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا تو اتنے پیسے ملیں گے, یہ والی نیکی کروں گا تو اتنے پیسے ملیں گے, تو پھر پیسوں سے نیکی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ اور تحائف ہوں, کچھ اور حوصلہ افزائی ہو. بہرحال یہ بھی درست ہے لیکن اس کو کنٹینیو کرنے میں کبھی پرابلم ہو سکتی ہے. بہرحال تو پھر پیسے مانگے گا. ہاں پھر ہر اتنی نماز پڑھوں گا بتائیں. اچھا وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا میرا یہ کام کر دو تو اتنے پیسے دوں گا. میں ایک بچے کو جانتا ہوں جب چھوٹے تھے تو اس کو والدین جب یہ کہا کرتے تھے تو اب وہ جب کوئی کام کہتے بولا پیسے کتنے دو گے. اب جناب وہ مزدوری شروع ہو گئی تھی تو یہ نہ کیا کریں. پیسوں کی عادت تحفے میں دینے چاہیے کوئی نہ کوئی چیز ہے, لیکن بہت زیادہ جب آپ پیسوں کی عادت ڈال دیں گے تو کبھی آپ کے لیے ہی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. چلے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی دونوں طرف سے ٹیمز آ جائیں اور اپنی اپنی ٹیم کا نام بھی لکھ لیجئے. آئیے جناب پرچیاں آ گئی ہیں, تحریر آج انہوں نے کیا کرنا ہے. جی یاد رہے جب اولیاء کرام صحابہ کرام انبیاء کے نام ہوں گے تو حضرت بھی پہلے لگانا ہوگا. انبیاء ہیں تو علیہ السلام, صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اولیاء کرام تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے اولیاء کرام کے نام لکھنے ہیں. اولیاء کرام کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لکھنا ہے. 22 سیکنڈ رہ گئے ہیں. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ آپ یہاں آ جائیں گے بیٹا. یہ مخدوم علی علیہ رحمہ, داتا علی علیہ رحمہ, امام شافعی علیہ رحمہ, امام اعظم علیہ رحمہ, امام محمد علیہ رحمہ, امام ابو یوسف علیہ رحمہ, غوث پاک علیہ رحمہ. غوث پاک ہی لکھا ہے نا, تھوڑا لکھنے میں بیٹا غوث سا آئے گا نا. چلیں آپ کا درست مان لیتے ہیں. 7. جی حضرت الیاس امیر علیہ سنت کے لیے لکھا. جی حضرت مشتاق قادری 2. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ 3. حضرت کاظم علیہ رحمہ 4. حضرت امام موسیٰ علیہ رحمہ 5. حضرت حسن بصری 6. جی تھوڑا سا پیچھے ہو. جی یہاں کتنے تھے؟ خیبر پختونخوا والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ویسے بھی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہ سب کے ساتھ آپ نے نہیں لکھ سکے تھے, اپنی سکرین کلیئر کیجئے گا. 2 نمبر خیبر پختونخوا والوں کو ضرورت بھی بڑی تھی اور مل گئے جناب. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی باری میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کس کا کتنا ذہن ہے. بتائیے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے نام لکھیے. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. دعوت اسلامی کے شعبہ جات, یاد رہے کہ جس شعبے کے ساتھ لفظ مدینہ آتا ہے یا مدنی آتا ہے وہ بھی ساتھ لکھیے گا. صرف مکتبہ, صرف جامعہ, صرف مدرسہ نہیں چلے گا. سب خاموش رہیں گے. 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. رک جائیے. چلے جناب خیبر پختونخوا میں کتنے شعبے ہیں آج پتہ چل جائے گا. مجلس اساسہ جات, مجلس رابطہ دو, مجلس اعتکاف, مجلس قربانی چار, مجلس حکیم پانچ, ارے واہ, مجلس ڈاکٹرز چھ, اب یہ مجلس تعلیم سات, مجلس طب آٹھ, اب یہ ڈاکٹر اور طب شاید الگ نہیں ہوگی, اچھا چیک کر لیجئے گا. مجلس تعمیر نو, تعلیم الگ تھی تعمیر الگ تھی. اچھا خدام المساجد دس, ابھی آخر میں پتہ چلے گا. اچھا نو اور دس, چلیں ہماری مجلس چیک کرے اگر اس میں کوئی کمی کرنی ہے. فرق تو پہلے دیکھیں وہاں کتنا ہے. مجلس ڈاکٹرز ہے طب والی نہیں ہے تو بتا رہے وہاں نو ہو گئے. مدرسۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ آن لائن دو, جامعہ المدینہ تین, جامعہ المدینہ آن لائن چار, دار المدینہ پانچ, اور فیضان مدینہ چھ, خدام المساجد سات. چلیں جناب یہاں بھی لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا والوں نے اگر دس کی جگہ نو بھی لکھے ہیں تو ان کے دو نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں. چلیں جناب بڑے صحیح موقعوں پر نمبر حاصل کر کے خیبر پختونخوا والوں نے چاروں نمبر لے کر مقابلے کو پلٹا دیا ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ اب مقابلہ جو ادھر جا رہا تھا وہ کدھر چلا گیا ہے. باولپور سے نکل کر مقابلہ اب گیا ہے خیبر پختونخوا کی طرف. ایک نمبر سے خیبر پختونخوا آگے ہے. وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا, وقت ہوا ہے کچھ تھوڑا سا بریک لینے کا, فکر مدینہ کرنے کا. تمام اسلام بھائی سے گزارش ہے نیچے آ جائیں اور ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی موجود ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں. اور اب اسٹوڈیو فل ہو چکا ہے تو باہر بھی مجھے امید ہے اسکرین لگی ہوئی ہوگی, اسلام بھائیوں کو وہاں بھی بیٹھنے کی جگہ دے دی جائے. جی صلو علی الحبیب. ویسے ماشاء اللہ حرمین طیبین کی حاضری کو جوک در جوک عاشقان رسول جا رہے ہیں. عارف بھائی موجود ہیں, اگر ہمیں وہ کلام سنا دیں. دیکھ لو مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. میرے امیر علیہ سنت کا بہت خوبصورت کلام ہے. رب کریم ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. اور سچ بتاؤں کہ جب حاضری مدینہ کی صورت بن جائے اور پھر یہ کلام سنے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مل کر آپ بھی اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. اس سے پہلے درود پاک باواز بلند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم Allah سبز سبز گنبد پر دیکھو سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے سبز سبز گنبد پر Bye. ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین, آپ نے کلام سنا, یقیناً یہ وہ کلام ہے جس کو سن کر بار بار مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہوتی ہے, مزید حاضری کا جی چاہتا ہے, اور وہ کیسی مبارک جگہ ہے کیوں نہ کسی کا جی چاہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بلاوا بار بار نصیب فرمائے. مدنی منوں سے گزارش ہے, آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا. آئیے مدنی چل کے ناظرین کچھ کالز آپ کی شامل کریں گے, اس سے پہلے آئیے پہلے فکر مدینہ کرتے ہیں. کچھ جہاں کچھ یہاں بھی تقسیم کر دیں مدنی نامات کے رسائل, اور اب نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے فکر مدینہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ عز و جل سات جمادی الاخر کی فکر مدینہ ہوگی, تو تمام اسلام بھائی اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے نکال دیں. ماشاءاللہ مدنی نام نمبر ایک, کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نماز مسجد کی پہلی سب میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ رات کو سورہ ملک سنی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کیا آج آپ نے شجرے کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھ لیے, کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا, کیا آج آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی, کیا نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا, کیا سلام کا جواب اور چھینکنے والے کی حمد کا جواب دیا, کیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی, کیا آج آپ نے مٹی کے برتن میں سنت کے مطابق کھانا کھایا, کیا آج آپ نے فیضان سنت سے دو درس دیے سنے, کیا مدرسۃ المدینہ بالگان میں شرکت کی, کیا آج آپ نے مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کے 4 صفحات پڑھ یا سن لیے, کیا آج آپ نے فکر مدینہ کی, کیا صلاۃ التوبہ اور توبہ کے نفل ادا کر لیے, کیا آج آپ نے چٹائی پر سنت کے مطابق سونے کی کوشش فرمائی, کیا آج آپ نے سنت قبلیہ بعد کے نوافل ادا کیے, کیا تہجد اور اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل ادا فرمائے, کیا تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھنے اور سننے کی کوشش کی, کیا آج آپ نے 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی, کیا آج آپ نے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے, کیا آج آپ نے اپنے نگران کی اطاعت کی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں لینے سے بچے, کیا آج آپ نے تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا, کیا آج آپ نے پردے میں پردہ قبلہ کی سمت رک کر کے بیٹھنے کی کوشش فرمائی, کیا آج آپ غصے کا علاج اور درگزر سے کام لینے میں کامیاب ہوئے, کیا آج آپ نے فضول سوالات اور جھوٹ تو نہیں کہا, کیا آج آپ نے نامحرم رشتے دار سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے اور گانے باجوں سے بچے, کیا گھر میں مدنی ماحول 19 مدنی پھولوں کے مطابق بنا, کیا تہمت اور گالی گلوچ سے بچے, آج آپ نے بات کاٹ کر گفتگو تو نہیں کی, کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی, کیا آنکھوں کا کفلے مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہ جھکا کر رکھی, کیا آج آپ نے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی, کیا جھوٹ اور غیبت چگلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے, کیا آج آپ نے اکثر حصہ باوضو رہنے کی کوشش فرمائی, کیا آج آپ نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کفل مدینہ کا عینک استعمال کیا؟ کیا قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد اس کی ادائیگی کر دی؟ کیا آج آپ نے پردہ پوشی مسلمانوں کے عیوب پر فرمائی؟ کیا یکساں تعلقات رکھنے میں کامیاب رہے؟ کیا آج آپ نے نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ عاجزی اپنائے، نفاق اور ریاکاری سے بچے؟ کیا آج آپ نے زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور چار بار لکھ کر گفتگو کرنے کی کوشش فرمائی؟ کیا کیسر اجتماع یا ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھا؟ کیا آج آپ نے مذاق مسکری طنز آزاری اور قہقہ لگانے سے بچنے میں کامیاب رہے؟ کیا آج آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی؟ کیا مدنی حلیہ یعنی امامہ شریف، زلفے، داڑھی، کرتا، مسواک اور اونچے پائچے رکھنے میں کامیاب ہوئے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدری چلے کے ناظرین، فکر مدینہ آج ہوئی ہے، مگر نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہی مدری نامات پر عمل ہو اور مدری نامات کا رسالہ پور کریں گے انشاءاللہ عزوجل. مل کر نیت کا اظہار کریں. چلیے مدری چلے کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرنے کا، آئیے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری، سگے اتار، ہند کے شہر سورت، گجرات سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش روح پرور سلسلہ ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جس سے ذہن کو تازگی ملتی ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جس سے دل کو راحت ملتی ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جو دن بدن علم دین میں اضافہ کرتا ہے. اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ الحمدللہ عزوجلہ مدینی چینل دیکھنے کا جذبہ بڑھاتا ہے. الحمدللہ عزوجلہ مدینے کی نسبت سے اور مدینی آقا کے لقب کی نسبت سے ہمارا مدینی چینل بھی دنیا کا نمبر ون مدینی چینل ہے. کیونکہ یہ وہ چینل ہے کہ جو الحمدللہ عزوجلہ نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے، دین متین کا کام کر رہا ہے، سنتوں کو پھیلا رہا ہے، سنتیں سکھا رہا ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جذبہ ہے، جزاک اللہ خیرا. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا عطاری ہے، ہند کا شہر احمد آباد سے بول رہا ہوں. ہمیں ذہنی آدمی سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اس سے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری معلومات ہوئی. اور ایک میرا مشورہ ہے کہ تلاش کیجیے سیگمنٹ بھی لایا جائے. اور میری دعا ہے کہ ذہنی آدمی اس کی ساری ٹیمیں مدینہ دیکھے اور ہم بھی مدینہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کال سن کر ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے گا. مدرۃ الاولیاء چاٹگام بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی اجمائش کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم پہلے سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے. اس سے پہلے بھی کئی بار آپ سے سوال کیا تھا. حاجی صاحب یہ پیارا سلسلہ ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی بنگلہ دیش سے ہمارے بنگالی اسلامی بھائی آئے ہیں، یہ ذہنی اجمائش کی تربیت ان کو بھی دی جائے تاکہ بنگلہ زبان میں بھی اگر یہ ذہنی اجمائش چلے نا، اس کی پوری طرح بنگلہ زبان کے اندر میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اور بنگلہ کے اندر میں یہ ذہنی اجمائش کی جائے تو میرے خیال سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور یہاں بنگلہ دیش کے اندر میں بھی لوگوں کو مدنی چینل کی طرف دیکھنے کا رجحان بڑھ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش میں اور ساری دنیا میں دعوت اسلامی کی بس دھومے مچا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محنت مل کر کے یہ سنتوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے باپو اگر بنگالی میں ذہنی آزمائی شروع ہو گیا آپ کر لیں کیا کہیں گے؟ جواب کر لیں گے. جواب برابر ہے، برابر ہے. بالو آسی. بہرحال بنگالی میں کیا بولیں گے جواب درست ہے کو. بہرحال بنگالی مبلغین آئے ہوئے ماشاء اللہ اور وہ کئی سلسلے ریکارڈ کر رہے ہیں. مشورہ ویسے بہت اچھا ہے. میری مدد سے گزارش ہے کہ اگر ذہنی آزمائش نہیں تو اس سے ملتا جلتا کوئی کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ بنگالی زبان میں ریکارڈ ہو. آپ سب سے دعا کی عرض ہے کہ ان قریب انشاءاللہ مدری چینل کی کوشش جاری ہے کہ بنگالی اور انگریزی زبان میں سیپریٹ مدری چینل انشاءاللہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ. یعنی ایک اور مدری چینل ہوگا جو بنگالی زبان میں ہوگا، ایک اور مدری چینل انشاءاللہ ہوگا جو انگلش لینگویج میں ہوگا، مگر اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، مالی مسائل بھی آئیں گے اور ٹیکنیکل ایشوز بھی آئیں گے. دنیا بھر کے ناظرین دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد بھی فرمائے، ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے. جناب جی چلتے ہیں ایک اور کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد تاری ماشاء اللہ مدنی چینل اور اس کے ان کے سلسلے مدنی مذاکرہ اور ذہنی آزمائش ماشاء اللہ کیا بات ہے. جب بھی مدنی چینل کا کوئی بھی پروگرام دیکھوں اور جب بھی دیکھتا رہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں گھر میں ہوں یا اپنے بزنس میں الحمدللہ میرا ایک مخصوص جو ٹی وی ہے وہ الحمدللہ مدنی چینل کے لیے مختص ہے. الحمدللہ دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی بہاریں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی کال سے ایک بات سیکھنے کو ملی اور کرنا چاہیے ایسا کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہمارا اپنا بزنس ہے, بعض اوقات کئی ایسی شاپس ہوتی ہیں کئی ایسے آفیسز ہوتے ہیں جب بہت سارے لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے, تو اگر مدنی چینل ڈسپلے پر رہے گا تو لوگ آ کر دیکھیں گے, پوچھیں گے, آپ ان کو بتائیں گے دیکھیں یہ چینل ہے, اور گھر جا کر بھی آپ یہ دیکھا کریں تو یہ بھی ایک طرح کی نیکی کی دعوت ہے. کچھ جگہوں پر ویٹنگ ایریا بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں اگر مدنی چینل آن کر دیا جائے تو یہ بھی ایک اچھے انداز میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ اور انٹروڈکشن آف مدنی چینل ہوتا رہے گا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. محمد شہزاد عطاری ماشاء اللہ ذہنی آزمائش کیا بات ہے جناب, ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت ہر لمحہ ماشاء اللہ علم کی بلندیاں ہی مل رہی ہیں. میں تو پنجابی سے کہوں گا بہجا بہجا بہجا کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو اس کی برکتوں کو حاصل کرنے اور اس کو سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیجا بیجا کیا ہے؟ میں سمجھا, پہلے میں سمجھا کہ بیجا بیجا بیٹھ جا بیٹھ جا مدری چینل دے اگے, وہ بتا رہے ہیں وہ بیجا بیجا کے معنی واوا ہے. اچھا واوا ہے, اچھا بیٹھے پنجابی ساڑھے لال میں کیوں پریشان ہو رہی ہے سنے جناب. بیجا بیجا یہ تو نہیں بات ہے بھائی, چلو جناب آپ کو اچھا شہر سے آئیں گے تو ابھی بھی بیجا بیجا بول دیں گے. یہ پنجابی ہے سرائکی ہے پنجابی, دیکھو کچھ آندہ ہی نہیں ہے سانو. چلیں بہرحال آندہ ہی نہیں ہے سانو. چلے جناب کالز آپ کی ہو گئی ہیں, اب چلیں گے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال ہے ناظرین کا, اسی سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں, یہاں میں ایک وضاحت کر دوں, کل ایک بڑی اچھی توجہ دلائی ہمارے ذمہ دار نے کہ ہو سکتا ہے کسی ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ یہ فل بدی سوالات کر رہے ہیں ناظرین جہاں سے یہ سوالات آ رہے ہیں, اور ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ شرعی سوالات کے جوابات جو بھی آپ سے پوچھے آپ جواب دیں. حالانکہ امیر علیہ سنت تو بڑی احتیاط فرماتے ہیں, دارالفتا والوں کو اس کی اجازت ہے اور دارالفتا میں بھی مخصوص اسلامی بھائیوں کو اجازت ہے, اور پھر امیر علیہ سنت مدری مذاکرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا علم کون نہیں جانتا, مگر پھر بھی آپ اپنے ساتھ دارالفتا کے اسلام میں بٹھاتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ احتیاط ہے اور دوسری طرف ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ان ٹیموں کو اجازت ہے کہ جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب دیا جائے. تو اس شرعی جس کو آپ کہیں کہ ابہام کو ختم کرنے کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے الحمدللہ ان کو ایک نصاب دیا ہے, کتابیں بتائی ہیں کہ کن کن کتابوں سے آپ سے سوال ہو سکتا ہے, اور ہماری مدنی چینل کی مجلس بھی جا کر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی ایک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ بھائی ان سوالات میں سے یا ان میں سے کوئی آپ سوال کر لیں جو ان سے پوچھا جائے. سلسلے میں خوبصورتی کے لیے کیا گیا ہے, ورنہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو کسی کو سوال کرنا ہے وہ کرے اور ان اسلامی بھائیوں کو یہ اجازت ہے. تو چونکہ ہماری تنظیم ہمارا مدنی چینل شرعی تقاضوں کے مطابق چلتا ہے, بظاہر تو چینل والوں کے لیے راز ہوتا ہے, ہم اس راز کو کھول رہے ہیں تاکہ کل کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جناب ذہنی آزمائش سلسلہ دارالفتا اہل سنت بھی بن گیا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے, ان کو جو نصاب دیا گیا جو کتابیں بتائی گئیں ان کے اندر سے سلیکٹ کیے گئے سوالات و جوابات کیے جاتے ہیں, اور انہی میں سے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سوال ہے ناظرین کا. جی سوال ہے ناظرین کا. بھاولپور والوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے مدنی چینل کے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے. میرا سوال یہ ہے ذہنی آزمائش ٹیم سے کہ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے, اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے, جواب عطا فرمائیے. جی اگر بھولے سے کوئی واجب رہ جائے یا کسی فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے, تو سجدہ سہو کے لیے یہ ہے کہ التحیات پڑھ کر بہتر ہے کہ درود پاک پڑھ لیا جائے, ایک سلام پھیر کر دائیں طرف دو سجدے کیے جائیں, پھر واپس التحیات میں بیٹھ کر پوری التحیات پڑھی جائے, درود پاک پڑھا جائے اور دعا پڑھی جائے, پھر سلام پھیرا جائے. جی جناب طریقہ سجدہ سہو کا آپ نے سنا, التحیات پڑھ کر, بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے, سیدھی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیجئے, پھر تشہد میں بیٹھ کر تشہد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. بھاولپور والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے اور بھیجا بھیجا کر دیا ہے. بیجا اور بھیجا الگ ہوتا ہے, ہاں بیجا بیجا. چلیں جناب خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے, ہم نے بھی بیجا کو بھیجا بنا دیا. چلے جناب دیکھتے ہیں مدری چلے کے ناظرین نے خیبر پختون والوں کے لیے کیا سوال بھیجا ہے. میرا ذہنی آزمائش کی ٹیم سے سوال یہ ہے، عمل کثیر کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ جی، عمل کثیر کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ عمل کثیر یہ ہے کہ جو دور سے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ایسا کوئی فعل اگر نمازی نماز کے دوران کرے تو یہ عمل کثیر ہے اور یہ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دے گا. عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نمازی نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تب بھی عمل کثیر ہے. انہوں نے وضاحت تو کی ہے مگر یہ پوری نہیں کی، کیا ان کی وضاحت یہ پوری مانی جائے گی یا ان کے نمبر میں کوئی کٹوتی ہوگی؟ جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے، دو نمبر دیے جا رہے ہیں. چلے جناب، سوال ہے، ناظرین کا سیگمنٹ بھی پورا ہوا، چلیں گے پھر اسکور بورڈ کی جانب اور مقابلے کو لے کر چلیں گے آگے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھ سیگمنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 26 نمبر ہو گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بھاولپور والوں کے، اور 27 نمبر ہیں خیبر پختونخوا والوں کے. ایک نمبر کا فرق ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کہاں آگے جاتا ہے. اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں اور ان سے جناب سوال پوچھا جائے گا، پرچی نکالیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. 33 ڈالنے والی تسبیح، دوبارہ بولیے. 33 دانوں والی تسبیح. 33 دانوں والی تسبیح، جواب درست دے دیا ہے، کمال کیا ہے جناب. آئیے خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بال، برقع، بال، یہاں اسلام میں سر، سر، سر، سر، جلدی بتا دیں جناب. سر، سر بند نا، سر بند، سر بند، جواب درست دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سر پکڑ لیا لیکن ہاں نہیں رہا. اگر آج جواب نہ دیتے تو ان کو بند کر دیتے. تو سر بند جو ہے وہ جواب آخری سیکنڈ میں آ گیا ہے. چلے جناب بھاولپور والوں کی باری ہے. یہ اتنا اشارے میں غصہ کیوں کرتے بھائی؟ جو بھی اشارہ کریں گے اس میں منہ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہونٹ آپ کے بند ہوں. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، جواب درست دے دیا ہے. چلے بھائی ٹھنڈا پانی پلائیں انہیں، خیبر پختونخوا والے آ جائیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز، سونا، مردہ. آپ مائک آن کر کے بولیں، آپ کا مائک. نماز جنازہ، نماز جنازہ، جواب درست دے دیا ہے. جی جناب آئیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مردہ، آدمی. جی اپنے اشارہ کر دیا ہے، اب میں نہیں بتاتا اشارہ کیا تھا، میرا جواب درست ہے. چلے آ جائے بھائی. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. عطر، خوشبو، خوشبو مدینہ. عطر مدینہ. عطر مدینہ جواب درست دے دیا ہے. بڑی زبردست تیاری ہے اشاروں میں جناب, کوئی غلطی نہیں کہی ہے, کی ہے دونوں ٹیموں نے. ایک نمبر کا غالباً فرض چل رہا ہے, اسکور بورڈ دیکھیں گے, مگر بھائی یہ ہے یہاں کے اسلامی بھائیوں کو جواب دینے کی. بتائیے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کون کون جواب دے گا؟ چلو لگتا ہے سارے ہی تین دن مدنی قافلے کی تیاری میں ہیں. جواب دکھائیے اشارہ کیا ہے. یا رب ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ خصوصی اسلامی بھائیوں کی یہ زبان ہے اور دیکھنا ہے یہ کہ اشارہ کس چیز کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. دوستی. دوستی جناب بتایا جائے کیا یہ اشارہ درست ہے؟ ان اسلامیوں کو یہ غلط ہے, ان کو مدنی قافلے میں سفر کروائیے. اگلا کتنا پیارا اشارہ ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت. جی یہ کہہ رہے ہیں سنت, یہ اشارہ جی ہاں سنت کا اشارہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. مبارک پانی تحفے میں دیا گیا ہے. آئیے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. بتیس نمبر ہے بھاول پور مدنی کے, تینتیس نمبر ہے خیبر پختونخوا والوں کے. ایک نمبر کا فرق ہے بھاول پور والوں کو. اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو اب کوئی غلطی نہیں کرنی ہوگی. آئیے چلتے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی دونوں طرف کے اسلامی بھائی آپس میں کراس کر رہے ہیں, اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے بھی ہو جائیے. ہمارے پاس بارہ سوال ہوں گے, بارہ نمبر ہوں گے اور ایک ایک نمبر سب سے پوچھا جائے گا. اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں. باری ہے بھاول پور والوں کی. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ بارہ نمبر. بارہ نمبر. پنجتن پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن, امام حسین, آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پنجتن پاک کس کو کہا جاتا ہے؟ غور سے ابھی دس سیکنڈ ہے, جلدی کریں. حضرت فاطمہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ. اللہ اللہ. حضرت علی. حضرت علی. سیکنڈز باقی تھے اور لیکن آپ پانچ پورے بیان کریں نا بیٹا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن حسین, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی یہ پنجتن پاک کی پانچوں کی انہوں نے اب جا کر درست کیا ہے. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. کوشش کرا کریں جواب سوال کو سمجھیں. بڑا آسان سوال تھا لیکن آپ شاید کنفیوز ہو گئے. اور کیا بات ہے پنجتن پاک کی, کوئی اگر شعر ہو جائے پنجتن پاک کی شان میں تو کیا بات ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانا, یہ گھرانا ورا الورا ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے اس گھرانے کی. اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں ایک جگہ, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آئیے جناب باری ہے اب خیبر پختونخوا والوں کی. جناب نمبر بتائیں گے. نمبر دو. بتائیے دو نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کے تاجدار کا لقب کن کو عطا کیا تھا؟ جناب اس سوال میں کچھ اشارہ بھی, آپ کی باری نہیں ہے, آپ سب خاموش رہیں گے, آپ سے کوئی مدد کی ضرورت. امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ نے مدنی انعامات کا تاجدار حاجی زمزم علیہ رحمہ کو قرار دیا. حاجی زمزم علیہ رحمہ کو عطا کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب چلیں گے بھاولپور پھر ذرا بتائیے نمبر کون سا پسند کریں گے؟ گیارہ نمبر. گیارہ نمبر, پہلے بارہ اب گیارہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ علی اکبر. آپ نے فرمایا علی اکبر. علی اکبر شہید ہوئے تھے, امام زین العابدین شہید نہیں ہوئے تھے. وہ جوانی کے عالم میں حضرت علی اکبر اور بچپنے کے عالم میں حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی. ذرا باری ہے اب خیبر پختونخوا والوں کی, نمبر پسند کیجئے. ایک نمبر. آسان سوال آ گیا ہے. مدنی چینل کے سلسلوں میں نیتیں کروانے سے پہلے ایک حدیث پاک سنائی جاتی ہے, وہ حدیث پاک یا اس کا ترجمہ سنائیں. نیت المؤمن خیر من عمله, یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, جواب درست دے دیا ہے. ذرا باری ہے اب بھاولپور والوں کی, نمبر پسند کریں. چھ نمبر. چھ نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. چوٹی والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ انیسویں سپارے میں. انیسویں سپارے میں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑی شاندار معلومات ہے جناب. باری اب ہے خیبر پختونخوا والوں کی, نمبر پسند کریں گے. سات. سات نمبر. اگر ایک صحابی ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں, بتائیں اگر دو صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جواب درست دے دیا ہے. بالکل برابر برابر. تین نمبر کے فرق سے جا رہے ہیں مدنی چل کے ناظرین. چھ سوالات ہو گئے ہیں اور اب چھ سوالات باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے. ہر ٹیم سے تین تین سوال کرنے ہیں. باری اب ہے بھاولپور والوں کی, نمبر پانچ. پانچ نمبر. آسان سوال آ گیا ہے, وہ کون سے نبی ہیں جو مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جواب درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والو آپ کی باری ہے, نمبر آٹھ. آٹھ نمبر, ذرا بتائیے کتے کے لعاب کا کیا حکم ہے؟ کتے کا لعاب نجس. جی جناب یہ ناپاک ہے, جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب بھاولپور والوں کی, تین نمبر. تین نمبر. اعلی حضرت اور مولانا حسن رضا خان صاحب کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ بھائی تھے آپ کے. آپ نے کہا یہ بھائی تھے. بعض اوقات سامنے کی چیز بھی ٹوسٹ کر جاتی ہے, غور کیجئے. اعلی حضرت اور مولانا حسن رضا خان صاحب کے درمیان رشتہ, آپ نے کہا بھائی تھے اور اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کے بھائی تھے, جواب درست دے دیا ہے. جی باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے, نو. نو. بہت پیارا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے؟ 114. آپ نے کہا 114 جگہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ, مقابلہ اب لگتا ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے بھاولپور والوں کے لیے. بھاولپور والوں کی باری ہے. جی چار. چار نمبر. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ گیارہ. جی جناب قرآنی واقعہ, گیارہ بھائی تھے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری نمبر ہے اور آخری سوال ہے خیبر پختونخوا والوں سے. جی جناب, دس نمبر کے پیچھے سوال. اس لڑکی کا نام بتائیں جس کی وجہ سے پہلا قتل ہوا. دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کی وجہ سے ہوا؟ نمبرز بھی بتائیے گا. اللہ, ایک نمبر سے خیبر پختونخوا والے آگے ہیں. بہت کلوز اینڈ ہوا آج کے سلسلے کا بھی. اکلیما اس کا نام تھا اور آپ جواب نہیں دے سکے، مگر صرف ایک نمبر کے فرق سے مدنی چینل کے ناظرین باول پور جو بڑی شاندار ٹیم بڑے حوصلے کے ساتھ بڑی تیاری کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ چلتے رہے، مگر کمال یہ ہو گیا کہ خیبر پختونخوا والوں نے لگاتار تین مقابلے کیے، ایک ٹائرنگ تھا ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، مگر ماشاءاللہ ایک مقابلے میں ایک نمبر سے پیچھے رہے ایک سوال سے، کل واپس آئے اور آج یہ پھر پہلی ٹیم یا سمجھیے گروپ جو ہمارا مدنی ہے اس کی پہلی ٹیم جو اگلے راؤنڈ کی طرف گئی ہے، کوارٹر فائنل کی طرف گئی ہے، وہ خیبر پختونخوا کی ٹیم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین اسکور بورڈ، اسکور بورڈ دکھائیے۔ بیالیس نمبر رہے بھاول پور والوں کے، بھاول پور والے بھی آگے آ جائیں، خیبر پختونخوا والے بھی آگے آ جائیں جی، اور 43 نمبر خیبر پختونخوا کے رہے، ایک نمبر سے یہ ٹیم آگے بڑھ گئی ہے۔ یہاں سفر آپ کا اختتام ہوا، ذہنی آزمائش میں آپ کو تحائف بھی دیں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اب تحائف دیے جائیں گے، آ جائیں بھائی۔ بھاول پور کے اسلامی بھائیوں کو 2600 کے مدنی چیک دیے جا رہے ہیں، تبرک کے حرم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب ہم غلاف کعبہ کے دھاگوں کی بجائے غلاف کعبہ کے باقاعدہ جو پیسز ہیں وہ ٹیموں کو دینا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ قبر میں ساتھ لے جانے والا تحفہ بھی ہے ماشاء اللہ، اس میں خوبصورت متبرک پانی بھی ہے اور عطر مدینہ بھی ہے، یہ پلیٹ بھی مدینہ شریف کی ہے، کیا بات ہے سبحان اللہ، آگے بڑھ گئے ہیں ایک طریقے سے۔ چلیں جناب ماشاء اللہ، مدینہ مکہ مبارک پانی۔ جناب اب باری ہے قرآن دازی کی، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ تیار ہیں؟ چلیں جناب، 1200 کا مدنی چیک کس کو جا رہا ہے آج؟ پانچ ہزار 517 چھوٹے سے مدری منع آ جائیں بھائی، کہیے سبحان اللہ، آ جائیں بھائی آ جائیں ماشاء اللہ۔ دوسری قرآن دازی تبرک حرم کے لیے 5381 آپ آ جائیں، اوپر آ جائیں، پرچی دکھائیں گے بیٹا پہلے، موجود ہیں آج دوسرے بھی مدری منع، کیا بات ہے بھائی، چلے جناب ماشاء اللہ، یہ آپ کا مدنی چیک ماشاء اللہ مرحبا جی۔ آئیے تیسری قرآن دادی مکتبۃ المدینہ سے کوئی بھی سوغات لے سکتے ہیں جا کر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم جی۔ آئیے رائے، اب دیکھتے ہیں کہ رائے کیا تھی مدنی چینل کے ناظرین کی۔ 60% کا کہنا یہ تھا خیبر پختونخوا والے، اور جناب آج 60% کی رائے پوری ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی آگے بڑھے، مگر بڑا مشکل مقابلہ، یہ تینوں مقابلے ان کے لیے بڑے مشکل رہے ہیں، تھوڑا گیپ زیادہ بڑھائیے ورنہ کہیں اور پھنس نہ جائیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ کہ کوارٹر فائنل میں کیا کرتے ہیں، بھاولپور کی ٹیم بڑے اچھی تیاری سے آئی مگر یہیں تک ان کا سفر تھا، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اب روزانہ ہی ہمیں ہر سلسلے میں ہی ہمیں ایک ٹیم کو رخصت کرنا ہوگا، مگر یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ اب سلسلہ یوں سمجھیے کہ اینڈنگ کی طرف، ناک آؤٹ بیسس کی طرف جا رہا ہے۔ چلے بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قرآن دازی باقی ہے، 5493 آپ ہیں، ارے کیا بات ہے آج تو کمال ہو گیا، تینوں مدنی منوں کو دیکھ لیجئے ان کی پرچی، چلیں جناب ان کو بھی نام دے دیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، کفل مدینہ انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب۔